магу заставацца тут доўга, мама, — сказаў хлопчык. Там у пачатку асобны вагон для старастаў. Ах, дык ты, аказваецца, стараста, Персій, — здзівіўся адзін з блізнятаў. Трэба было нам сказаць, а то ж мы не здагадваліся. Чакай, здаецца, я прыгадваю, ён нешта гаварыў пра гэта, перабіў другім. Адзін раз або два. Хвілінчку, усё лета. Змоўкніце, — замахаў рукамі Персій. А чаму у Персі новая форма? Не супакойваўся адзін з блізнятаў. Таму што ён стараста, з захапленнем сказала маці. Ну ўсё, любыя, вучыцеся добра, не забудзьце даслаць саву, як даедзеце. Яна пацалавала Персі, і той пайшоў назад. Затым яна звярнулася да блізнятаў. А вы сёлета павінны паводзіць сябе прыстойна. Калі я атрымаю яшчэ хаця б адну саву з паведамленнем аб тым, што вы ўзарвалі туалет, або ўзарвалі туалет? Мы не ўзрывалі туалет. А, але ж выдатная ідэя, дзякуй, мама. Нясмешна. І глядзіце, даглядайце Рона. Не хвалюйся, мы нікому не дадзім крыўдзіць маленькага Роні. Змоўкніце, прабурчаў Рон. Ён быў амаль аднаго росту з блізнятамі, а на носе ў яго ўсё яшчэ пунцавела ў тым месцы, дзе яго церла маці. Мама, ведаеш што? Здагадайся, каго мы толькі што сустрэлі ў цягніку. Гары хутка адхіліўся ад акна, каб яны не прыкмецілі, што ён назірае за імі. Ведаеш, хто гэты чорнавалосы хлопчык, які быў побач з намі на вакзале? Ведаеш, хто гэта? Хто? Гары Потэр. Гары пачуў галасок маленькай дзяўчынкі. Ой, мама, а можна мне пайсці паглядзець на яго? Ну, калі ласка. Ты ўжо бачыла яго, Джыні. Да таго ж, бедны хлопчык, не слон у зоапарку, каб на яго таропіцца. Але ж ці гэта сапраўды ён, Фред? І як ты яго пазнаў? Спытаў, і ў яго шрам. Сапраўды, як маланка. Ой, не барака. Не дзіва, што ён адзін. Такі ветлівы. Спытаў, як трапіць на платформу. Гэта не важна. Як ты думаеш, ён памятае, як выглядае сам ведаеш хто? Маці нечакана зрабілася вельмі строгай. Я забараняю табе яго аб гэтым пытаць, Фред. Не смей. Навошта яму пра гэта нагадваць у першы школьны дзень? Ну, добра, не гарачыся. Пачуўся свісток. Спяшайцеся, сказала маці, і ўсе тры хлопчыкі ускочылі на падножку. Потым яны высунуліся з акна, каб яна пацалавала іх на развітанне, а малодшая сястра пачала плакаць. Не плач, Джыні, мы засыпем цябе совамі. Цягнік крануўся. Гары ўбачыў, як маці хлопчыкаў махае рукой, а іх сястрычка, плачучы і смеючыся адначасова, бяжыць за цягніком. Потым цягнік разагнаўся, і яна адстала. Пасля павароту маці з дочкай увогуле зніклі. За вокнамі мільгацелі дамы. Гары быў вельмі ўзбударажаны. Ён не ўяўляў, што яго чакае наперадзе, але што б там ні было, усё ж такі гэта лепш за тое, што ён пакідае. Дзверы купэ слізганулі, і ўвайшоў малодшы з рудых хлопчыкаў. «Тут хто-небудзь сядзіць?» – спытаў ён, паказваючы на сядзенне насупраць Гары. «А то ўсюды занята». Гары паматаў галавой, і хлопчык сеў. Ён зірнуў на Гары і хутка адвёў позірк у бок, раптам зацікавіўшыся пейзажам, быццам і не глядзеў зусім. Гары заўважыў, што чорная пляма ў яго на носе так і не адцерлася. «Эй, Рон!» – гэта ўвайшлі блізняты. «Слухай, мы ідём у сярэдзіну цягніка, там Лі Джордан паказвае гіганцкага тарантула». «Угу», – мармытнуў Рон. «Гары!» – сказаў адзін з блізнятаў. «Мы не прадставіліся, Фред і Джордж Уизлі, а гэта Рон, наш брат. Ну, убачымся!» «Пакуль!» – развіталіся Гары і Рон. Дзверы слізганулі на месца. «Дык ты насамрэч Гары Потэр?» – выпаліў Рон. Гары кіўнуў. «А, Ну добра, а то я думаў, што гэта чарговыя жартачкі Фрэда і Джорджа, сказаў Рон. І ў цябе сапраўды ёсць, ну, ты разумееш. Ён паказаў на лоб Гары. Гары адвёў бок пасму валасоў, каб было відаць шрам. Рон глядзеў на ўсе вочы. Тык вось куды сам ведаеш хто? Так, кіўнуў Гары. Але я гэтага не памятаю. Зусім? З цікавасцю спытаў Рон. Ну, я памятаю яркае зялёнае святло і больш нічога. Ух ты! Сказаў Рон. Ён сядзеў і некаторы час глядзеў на Гары, а потым быццам апамятаўся і хутка павярнуўся да акна. А у вас у сям'і ўсе чараўнікі? Спытаў Гары. Рон яму быў цікавы ў той жа ступені, што і ён Рону. Так, здаецца, у маці ёсць некі траюрадны брат, бухгалтар, але мы аб ім ніколі не гаворым. Дык ты, пэўна, даўно ўмееш чараваць? Было відавочным, што Уізлі, адна з тых самых сем'яў чараўнікоў, пра якія гаварыў бледны хлапчук у крывым завулку. «Кажуць, ты жыў у маглаў», – сказаў Рон. «Якія яны?» «Ой, жудасныя. Ну, не ўсе вядома, але мае дзядька, цётка і стрыечны брат жудасныя. Лепш у мяне былі б тры браты-чараўнікі. Пяць», – паправіў Рон і спахмурнеў. «Я шосты ў сям'і, хто ідзе ў Хогвартс. Усе думаюць, што мне ёсць да чаго імкнуцца. Біл і Чарлі ўжо скончылі школу. Біл быў старастам, а Чарлі – капітанам каманды па квідычы. Зараз Персі стаў старастам каледжа. Фред і Джордж шмат дурэюць, але ў іх усё роўна добрыя адзнакі, і ўсе думаюць, што яны вельмі вясёлыя. Ад мяне чакаюць, што я буду не горш за іх, але нават калі я буду не горшы, то ніхто гэтаму не здзівіцца, бо яны былі першыя». А яшчэ калі столькі старэйшых братоў, дык ніколі не атрымліваеш нічога новага. У мяне старая форма Біла, старая чараўная палачка Чарлі і стары пацук Персі. Рон палез у кішэню і дастаў тоўстага шэрага пацука, які спаў. Гэта скраберс. І ад яго ніякай карысці, спіць цэлымі суткамі. Тата падарыў Персі саву за тое, што той стаў старастам, а дзвюх соў мы ўжо не маглі сабе дазволіць. Ой! У сэнсе, мне дастаўся скраберс. Вушы у Рона паружавелі. Ён, мабыць, вырашыў, што нагаварыў лішняга, таму адвярнуўся і зноў стаў глядзець у акно. Але Гары зусім не лічыў ганебным, калі бацькі не могуць сабе дазволіць купіць яшчэ адну саву. Урэшце, у яго самога ніколі не было грошай, калі не лічыць апошняга месяца. Ён так і сказаў Рону. І яшчэ распавёў, як яму даводзілася даношваць за Дадлі яго старую вопратку, і як яму ніколі не дарылі нармальных падарункаў на дзень нараджэння. І пакуль Хагрыд мне не расказаў, я і не ведаў нічога ні пра бацькоў, ні пра Валдеморта, ні пра тое, што я чараўнік. Рон ахнуў. Што? Не зразумеў Гары. Ты назваў, сам ведаеш каго па імені? Усклікнуў Рон з жахам і захапленнем адначасова. «Я думаў ўжо хто-хто, а ты?» «Да я зусім не хацеў паказваць, які я адважны», – стаў апраўдвацца Гары. «Проста я не ведаў, што гэтага нельга. Разумееш, што я маю на ўвазе? Мне столькі ўсяго трэба даведацца». І ўпершыню агучыў тое, што яго турбавала ўвесь гэты час. «Іду ў заклад, што буду самы горшы ў класе». «Ды не будзеш! У школе шмат дзяцей, сем'яў маглаў, яны хутка ўсям вучацца!» Пакуль яны размаўлялі, цягнік выехаў з Лондана. За акном мільгалі палі з астаткамі кароў і авечак. Яны памаўчалі некаторы час, назіраючы за палеткамі. Каля паловы на першую за дзвярыма пачуўся грукат, і усмешлівая жанчына з ямачкамі на шчоках зазірнула ў купе са словамі: «Ці не хочаце што-небудзь набыць, дзеткі?» Гары, які сёння не снедаў, адразу падскочыў, а ў Рона зноў паружавелі вушы, і ён прамармытаў нешта наконт бутэрбродаў з дома. Гары выйшаў у калідор. Калі ён жыў у дурслі, у яго ніколі не было грошай на ласункі, а таму зараз, з кішэнямі набітымі серабром і золатам, ён быў гатовы купіць столькі шакаладак Марс, колькі знойдзецца ў калясцы. Але ў прадаўшчыцы не было шакаладак Марс. У яе былі ледзянцы ўсіх смакаў Берці Боц, узрывная гумка Друбла, шакаладныя жабкі, гарбузовыя перажкі, пірожныя кацялкі, лакрычныя чароўныя палачкі і шматлікія іншыя дзіўныя штучкі, якіх Гары ніколі ў сваім жыцці не бачыў. Каб нічога не ўпусціць, ён набыў усяго патрохі і заплаціў 11 сярэбраных сіклей і 7 бронзавых кнатаў. Гары прынёс усё гэта ў купе і паклаў на пустое сядзенне. Рон здзівіўся. «Такі галодны?» «Паміраю з голаду», прызнаўся Гары і адкусіў вялізны кавалак гарбузовага перажка. Рон дастаў скрутак і разгарнуў яго. У ім ляжала 4 бутэрброды. Ён аддзяліў адзін бутэрброд ад іншых і прабурчаў: «Вечна яна забываю, што я не люблю саланіну». «Мяняю», прапанаваў Гары, працягнуўшы перажок. «Давай». «Табе не спадабаецца, яны сухія», сказаў Рон. «У мамы так мала часу», дадаў ён паспешліва. «Разумееш, усё-такі 5 дзяцей». «Не саромійся, бяры перажок», падбадзёрыў яго Гары, якому ніколі раней не даводзілася нічым дзяліцца, ды і не было з кім, па праўдзе сказаць. Гэта было так выдатна — сядзець побач з Роном і разам есці перажкі і цукеркі. Пра бутэрброды яны так і забыліся. «А гэта што такое?» — спытаў Гары ў Рона, дастаючы пачак шакаладных жабак. «Гэта не сапраўдныя жабы?» Ён адчуваў, што нішто ўжо не можа яго здзівіць. «Не», – адказаў Рон, – «толькі картку не выкідвай, а то ў мяне агрыпа няма». «Чаго?» «Ой, вядома, ты ж не ведаеш, у шакаладных жабках унутры заўсёды карткі, разумееш, якія можна збіраць, на іх знакамітыя чараўнікі і ведьмы, у мяне іх каля 500, а ні агрыпа, ні Пталамей так і не трапілася». Гары разгарнуў шакаладную жабку і ўзяў картку. З карткі глядзеў чалавек у акулярах у форме паўмесяцаў, з сярэбранымі валасамі, барадой і вусамі. Пад малюнкам быў подпіс: «Альбус Дамблдар». «Значыць, гэта Дамблдар!» – усклікнуў Гары. «Толькі не кажы мне, што ли ніколі не чуў пра Дамблдара», – адгукнуўся Рон. «Можна мне жабку?» «Можа, там агрыпа, дзякуй». Гары перавярнуў сваю картку і прачытаў: «Альбус Дамблдар зараз з'яўляецца дырэктарам школы Хогвартс. Многія прызнаюць яго найвялікшым чарадзеем сучаснасці. Дамблдар праславіўся перамогай над цёмным ведзьмаком Грындэвальдам у 1945 годзе, вынаходніцтвам 12 спосабаў выкарыстання крыві дракона, а таксама працай у галіне алхіміі сумесна з Нікаласам Фламелем. Прафесар Дамблдар захапляецца камернай музыкай і гульнёй у боулінг». Гары зноў перавярнуў картку і са здзіўленнем заўважыў, што Дамблдар знік. «Ён знік!» «Ну, не будзе ж ён тут цэлы дзень сядзець», – сказаў Рон. «Але ён вернецца». «Не, зноў Маргана, у мяне такіх цэлых 6 штук. Можа, возьмеш і пачнеш збіраць калекцыю?» Погляд Рона быў прыкаваны да яшчэ кучкі шакаладных жабак, якія толькі і чакалі, каб іх разгарнулі. «Частуйся», – кіўнуў Гары. «Ведаеш, у маглаў людзі не сыходзяць з фатаграфій». «Праўда? Што, ніколі-ніколі?» – уразіўся Рон. «Дзіўна». Гары глядзеў, як Дамблдар бачком прослізнуў назад у картку і ледзьве прыкметна усміхнуўся. Рону было значна цікавей есці шакаладныя жабкі, чым глядзець на карткі знакамітых чараўнікоў і ведзьмаў, а вось Гары не мог адвесці ад іх вачэй. Неўзабаве ў яго былі ўжо не толькі Дамблдар і Маргана, але і Хэнгіст з Вудкрафта, Альберык Груніян, Цырцэя, Парацэльс і Мерлін. Урэшце ён адклаў бок апошнюю картку з друідэсай кліёднай, якая пачухвала нос, і пацягнуўся да пакунка з ледзянцамі ўсіх смакаў Берці Боц. «З гэтымі будь паасцярожней», – папярэдзіў Рон. «Усе смакі, гэта сапраўды усе смакі. Разумееш, ёсць звычайныя, шакаладныя або мятныя, або мармеладныя, але можна натыкнуцца і на шпінат, і на пячонку, і на трыбуху». Джордж заверае, што аднойчы яму трапіўся ледзянец са смакам сопляў. Рон дастаў сабе зялёны, уважліва агледзеў яго з усіх бакоў і асцярожна адкусіў. «Не, брусельская капуста, б!» Есці ледзянцы ўсіх смакаў было вельмі весела. Гары трапіўся смак тоста, какоса, смажаных бабоў, суніц, кары, травы, кавы і сардзін. Пад канец ён так расхрабрыўся, што рашыўся надкусіць дзіўны шэры ледзянец, ад якога катэгарычна адмовіўся Рон. Той быў са смакам перцу. Мясцовасць за акном станавілася ўсё больш дзікай. Акуратныя палі скончыліся. Зараз пранасіліся лясы, звілістыя рэкі і цёмна-зялёныя ўзгоркі. У дзверы купе пастукалі. Увайшоў круглатвары хлопчык, якога Гары бачыў на платформе 9¾. Хлопчык выглядаў так, быццам вось-вось заплача. «Выбачайце», – сказаў ён. «Вы?» «Выпадкова не бачылі жабу!» Рон з Гары адмоўна пакруцілі галовамі, а хлопчык захныкаў. «Я яе згубіў! Яна ўвесь час уцякае!» «Знойдзецца!» – запэўніў Гары. «Так!» – вымавіў хлопчык няшчасным голасам. «Калі вы яе ўбачыце!» І выйшаў з купе. «Чаго ён так хвалюецца?» – «Не ведаю!» – склікнуў Рон. «Калі б у мяне была жаба, я б пастараўся яе згубіць як мага хутчэй!» «З іншага боку, у мяне ў самога скраберс. Дык хто б што гаварыў?» Пацук пасопваў у Рона на каленях. «Калі б ён памёр, мы б і не заўважылі», – загідай прамовіў Рон. «Я ўчора спрабаваў перафарбаваць яго ў жоўты колер, але заклінанне не спрацавала. Вось глядзі, зараз пакажу». Ён парыўся ў сваім куфары і дастаў моцна патрапаную чароўную палачку. Яна была ўся ў драпінах, а на канцы віднелася нешта белае. Поўсць аднарога ўжо амаль вылезла, ну ўсё адно. Ледзь ён падняў палачку, дзверы купе зноў адчыніліся. Зноў увайшоў хлопчык, які шукаў жабу, але на гэты раз не адзін, а з дзяўчынкай, апранутай у форму Хогвартса. «Жабу не бачылі?» «Невіл яе згубіў», – сказала яна. У яе быў начальніцкі голас, густыя каштанавыя валасы і даволі вялікія пярэднія зубы. «Мы ж сказалі...» «Не бачылі», – трохі раздражнёна адгукнуўся Рон, але дзяўчынка ўжо не слухала. Яна глядзела на чароўную палачку ў яго руцэ. «А, значыць, магіяй займаецеся. Давайте паглядзім». Яна села. Рон быў разгублены. «Ну, добра», – ён прачысціў горла. «Вока пеўня, дзед сівы, жоўтым стань, пацук дурны!» Ён узмахнуў палачкай, але нічога не адбылося. Скраберс застаўся шэрым і працягваў спаць. «Ты упэўнены, што гэта сапраўднае заклінанне?» – спытала дзяўчынка. Нешта яно не падзейнічала, ты не заўважыў. Я спрабавала некалькі простых заклінанняў, і ў мяне ўсё атрымалася. У маёй сям'і ніхто магіяй не займаецца. Гэта была такая нечаканасць, калі прыйшоў ліст, і я была такая шчаслівая, самі разумееце, гэта ж лепшая школа вядзьмарскіх мастацтваў, мне так сказалі. Я ўжо ўсе падручнікі вывучыла на памяць, спадзяюся, гэта будзе досыць. Мяне завуць Герміёна Грэйнджэр, а вас як? Герміёна гаварыла вельмі хутка. Гары паглядзеў на Рона і з палёгкай зразумеў, што той таксама не вывучыў на памяць усе падручнікі. «Я Рон Уізлі», – прамармытаў Рон. «Гары Потар», – сказаў Гары. «Праўда!» – усклікнула Герміёна. «Я вядома, што ўсё пра цябе ведаю. У мяне былі кніжкі для дадатковага чытання. Пра цябе напісана ў гісторыі сучаснай магіі і ў росквіце і падзенні цёмных сіл і ў вялікіх магічных падзеях 20-га стагоддзя. Няўжо?» Здзявіўся Гары ашаломлена. «О, ды няўжо ты не ведаеш, я б высветліла ўсё дасканала, калі б гэта тычылася мяне», – сказала Герміёна. «Вы ўжо ведаеце, у якім каледжы будзеце вучыцца. Я тут параспытвала, спадзяюся, мяне залічаць у Грынфіндор. Ён самы лепшы, кажуць, там сам Дамблдар вучыўся, але, мяркую, у Рэвінклу таксама нічога. У любым выпадку мы зараз пойдзем шукаць жабу Невіла, а вам, абодвум ведаеце, лепш перапрануцца, па маіх падліках мы хутка прыедзем». Яна сышла, прыхапіўшы з сабою хлопчыка без жабы. «Не ведаю, якім я буду каледжы, абы толькі не там, дзе яна», – прабурчаў Рон. Ён шпурнуў палачку назад у куфар. «Ідыёцкае заклінанне! Мне яго Джордж даў. Галаву даю на адсячэнне, ён ведаў, што гэта не заклінанне, а глупства». «А ў якім каледжы твае браты?» – спытаў Гары. «У Грынфіндоры», – адказаў Рон і зноў спахмурнеў. «Маці з татам таксама там вучыліся. Не ведаю, што яны скажуць, калі мяне залічаць у які-небудзь іншы. Не думаю, што Рэйвенкло горшы, але ўяві, што будзе, калі я траплю ў Слізерын». «Гэта там вучыўся Вал... Ой, сам ведаеш хто?» «Ага», – Рон з няшчасным выглядам плюхнуўся на сядзенне. «Ведаеш, мне падаецца... Кончыкі вусоў у скраберс сталі святлейшыя», – паспрабаваў падбадзёрыць яго Гары. «А чым займаюцца твае старэйшыя браты пасля заканчэння школы?» Гары было цікава, чым увогуле займаюцца чараўнікі, скончыўшы школу. «Чарлі ў Румыніі вывучае драконаў, а Біл у Афрыцы па справах Грынгацца», – сказаў Рон. «Чуў пра Грынгац. Гэта было ў штодзённым прароку. Маглы яго, пэўна, не выпісваюць. Хтосьці спрабаваў абрабаваць звышсакрэтны сейф». Гары вытарапіўся. «Праўда? І што? Што стала з рабаўнікамі?» «Да нічога. Таму і ўвесь шум. Іх не злавілі. Тата кажа, што толькі вельмі моцны цёмны вядзьмак можа абысці ахову Грынгацца, хоць паводле чутак адтуль нічога не выкралі». «Гэта вельмі дзіўна. І ведаеш, усе адразу палохаюцца, калі здараецца нешта падобнае. Раптам за гэтым стаіць сам ведаеш хто». Гары спрабаваў пераварыць гэтую навіну. Зараз, з адным згадваннем імя «самі ведаеце каго», у яго па спіне мурашкі паўзлі ад страху. Ён меркаваў, што так і павінна быць, бо зараз ён быў часткай чароўнага свету, аднак яму было зручней гаварыць «Валдеморт» і не хвалявацца пра наступствы. «А ты за якую квідычную каманду балееш?» – спытаў Рон. «А я ні адной не ведаю», – прызнаўся Гары. «Што?» – збянтэжыўся Рон. «Ой, чакай, я табе раскажу, гэта ж лепшая гульня на свеце!» І ён з захапленнем узяўся тлумачыць пра чатыры мячы і пра пазіцыі сямёра ігракоў, апісваць ход вядомых матчаў, на якіх ён пабываў з братамі, і пералічваць мадэлі мётлаў, якія б ён набыў, калі б у яго былі грошы. Ён якраз распісваў Гары лепшыя моманты гульні, калі дзверы купе яшчэ раз адчыніліся. Але на гэты раз прыйшоў не Невіл, хлопчык без жабы, і нават не Герміёна Грэйнджэр. Увайшлі трое хлопцаў. І Гары адразу пазнаў таго, хто стаяў пасярэдзіне. Гэта быў бледны хлапчук з крамы мадам Малкін. Ён глядзеў на Гары з куды большай цікавасцю, чым тады ў крывым завулку. «Гэта праўда?» – спытаў ён. Усе ў цягніку гавораць, што ў гэтым купе едзе Гарры Поттер. Дык гэта ты? Так. Гарры акінуў поглядам іншых двух. Абодва яны былі даволі моцныя і мелі непрыемны выгляд. Яны стаялі па баках ад бледнага хлопчыка і нагадвалі цела ахоўнікаў. «Гэта Крэп, а гэта Гойл», – нядбайна прадставіў прыяцеляў бледны хлапчук, заўважыўшы, што Гарры разглядае іх. «А мяне завуць Малфай, Драка Малфай». Рон злёгку кашлянуў, няўдала схаваўшы смяшок. Драка Малфай паглядзеў на яго. «Па-твойму, у мяне смешнае імя?» «Не трэба пытаць, хто ты такі. Мой бацька сказаў, што ва ўсіх Уізлі рудыя валасы, вяснушкі і дзяцей больш, чым яны могуць сябе дазволіць». Малфай зноў звярнуўся да Гарры. «Ты хутка даведаешся, што некаторыя чароўныя сем'і значна лепшыя за іншых, Поттер. Табе не варта сябраваць ні з тымі людзьмі. І тут я мог бы табе дапамагчы».